Murmuri. Benvinguts al Murmuri una setmana més. Què tal, com esteu? Nosaltres amb ganes de música en directe, com sempre, i és per això que en el programa d'avui centrarem part de les nostres energies en presentar-vos algunes de les propostes que es podran veure aquests dies dins del Barcelona Acció Musical durant les festes de la Mercè de Barcelona. Us els portem Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. I comencem amb un dels grans indis per excel·lència, els Belén Sebastian, que encapçalaran dissabte el concert que s'oferirà a l'antic Fàbrica d'Am. Amb un dels seus nous temes comencem aquest murmuri. Write About Love és el títol d'aquesta cançó. I know a spell that would make you well. Makes sense. I know a trick. Forget that you are sick. Write about love. It could be in any form. Hand it to me in the morning. I hate my job. I'm working way too much. Every day I'm stuck in an office. I wanna call. I take my lunch up on the roof. Seconds move on. If you watch the clock, and the sky grows dull. If you're looking up, but the girls get from thrill to thrill on the tightrope walk. On the tightrope walk. Mujeres i Surfing Sirles, dos grups de rock transgressor i visceral de Barcelona, han unit esforços al disc que és transversal i també ho faran en un concert d'aquesta 18a edició del BAM. Nosaltres us proposem ara sentir una de les cançons d'LP, el primer disc dels barcelonins, el Surfing Sirles, liderats pel poeta Martí Sales. Un grup que diuen que precisament és pioner en això de fusionar la poesia i el punk. I la veritat és que les seves lletres no tenen desperdici. Pareu atenció al trineu. Ets com la gasolina, ets la Maciel, t'assembles al Julliner, no tens pas pèl, mai res no et despentina, et falta un peu, baixes rebent. I abans us recomanàvem en el concert de Ben en Sebastián a l'antiga fàbrica d'Am dissabte, i ho fem per la proposta musical del grup liderat per Stuart Murdoch, però també pels OK Go, la popular banda americana de power pop amb qui compartiran espai. Aquesta formació, coneguda sobretot pels seus ocorrents videoclips, presentarà a Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè, el seu últim disc, The Blue Color of the Sky, del qual escoltem I Want You So Bad, I Can Breathe. Quin drama. Un altre dels concerts que tenim ganes de veure és el de Frightened Rabbit, un grup escocès que té una gran virtut, que és que tenen cançons infal·libles tant per enfonsar-te en la pura misèria com per posar-te de molt bon humor. Nosaltres n'hem triat una d'aquesta segona opció perquè no us volem cap mal emocional. Swim Until You Can See Land és una de les cançons del seu tercer disc titulat The Winter of Mixed Drinks, i la veritat és que m'agrada molt el títol d'aquesta cançó, una mica la idea de nedar i nedar sense mirar enrere i sense que importi res fins que perdis la terra de vista. En fi, aquí la teniu. A salute at the threshold of the North Sea of my mind, and a nod to the board and that drove me here to face the tide and swim. I swim, oh swim. Dip a toe in the ocean, oh how it hardens, a and it numbs. The rest of me is a version of mine built to collapse and crumb. And if I hadn't come now to the coast to disappear, I may have died in the landslide of rocks and hopes and fear. So I swim until you can't see land. Swim until you can't see land. Swim. Ja esteu comprovant que el cartell d'aquest any d'Albama aglutina bandes mítiques i veteranes amb les propostes més novedoses. La força i la joventut vindrà representada amb bandes com Tundra, Mujeres o Me and the Beast, que just aquest mes de setembre acaba de publicar el seu primer disc titulat Fuerza Bien. Abans de l'estiu ja us vam presentar la seva maqueta i la veritat és que hem de dir que l'àlbum no ha fet més que reafirmar-nos en la recomanació d'aquesta música petita plena de grans emocions. I ja que estem parlant de la seva actuació al Barcelona Acció Musical, us posem una cançó amb referències de la ciutat comtal. Us deixem amb Tibidabo. So small from above. 600 miles away from me. It's so big from below, it's so small from above. It's so big from below, but it's so small from above. From above. Continuem amb una mica d'electrònica, de pop i de rock, de la mà dels Crystal Fighters, un grup dels que actuarà al Parc del Fòrum. I aquest és un grup particularment curiós, perquè són de Navarra, però resideixen a Londres i, com el Guincho o DeLorean, s'han obert pas a l'escena internacional a força d'una energia molt personal. I mira, ara ja que ha començat oficialment la tardor, us deixem amb un bocanet d'estiu, In the Summer. Para l'orella i escolta el murmuri. I a l'espai de l'entrevista d'avui ens quedem amb un grup que està dins de la programació del BAM d'aquest dissabte a la plaça Reial. Són els Stay, un grup de Barcelona que presentaran el seu tercer disc titulat Passport to Freedom, un àlbum que presentem nosaltres al Murmuri parlant amb el baixista de la formació, l'Ivan. Benvingut al nostre programa. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Doncs primer de tot preguntar-te què n'espereu d'aquest concert del BAM que estareu tocant a la plaça Reial. Doncs tenim moltes ganes de tocar perquè el nostre disc va sortir ahir mateix i la veritat és que el BAM és un festival que ens encanta, ja feia anys que ens agrada fer-la tocar i sempre anem de públic i aquest any pues, ha aconseguit la presentació del disc aquest dimarts i el dissabte de l'actuació, o sigui, estem amb molta il·lusió i moltes ganes de tocar-hi. Doncs parlem una mica dels diversos missatges que hi ha al darrere del disc, perquè amb el títol ho deixeu una mica clar, no? Però, perquè diu passaport cap a la llibertat, però també crida l'atenció l'estètica de la Xina comunista de la caràtula, o per exemple també doncs, l'inici del disc amb un discurs així nord-americà, el crit de la llibertat, no? Tot molt pensat. Sí, sí, ben bé, bueno, hi ha diverses lectures, no?, del títol del disc. Bàsicament, les dues és una part interna del grup, com diguéssim que aquest disc és el tercer disc nostre i ja és una mica el punt més madur del grup, ja hem estat treballant anteriorment amb altres maneres de fer música i de composar i sentíem que era el moment en què nosaltres podíem ser més lliures creativament i poder desenvolupar el tipus de música que ens agrada i bueno, tot el que hem anat xuclant aquests últims anys de música creiem que seria el disc que podria reflectir millor aquesta idea que sentíem creativa de amb el disco. I després a nivell exterior sí que anem una mica de reclama social, no? El tema dels patiments que hi ha avui dia a la societat i bueno, no volíem expressar-ho també amb aquesta portada, una mica controvertida també, si vols, pel tema comunista. Sí. I bueno, més que res per donar una mena de toc d'atenció, no? En general a tothom, per fer pensar més que res a la gent. Deies que ara us sentiu una mica que esteu en el moment aquest com més lliures creativament parlant. No sé si això té a veure amb que doncs, heu fitxat per un segell ja amb cert nom i amb certa entitat. Sí, sí que té a veure, però més que el segell també és per nosaltres mateixos, no? Perquè abans, quan comences un grup, encara tu estàs creixent com a músic, encara estàs experimentant per totes les bandes possibles i veient una mica què és el que fas millor i què és el que se't dona millor i per on pots tirar, no? I després de dos discos i crec que 7 o 8 anys ja treballant i inventant, crec que ara sí que ha arribat aquest moment en què diem, se'ns dona bé això, anem a explotar-ho, anem a fer aquest tipus de música perquè és el que ens surt natural i ara ens deixem-nos d'històries i de buscar doncs, altres tipus de música que potser venen més o potser són més comercials i fem el que realment sabem fer i el que ens agrada. Realment fa doncs, reflexionar això de 7 o 8 anys en el món de la música. Ara heu fitxat per Subterfuge, se us comença a sentir encara una miqueta més. No sé si en algun moment determinat heu volgut deixar-ho o us ho heu plantejat en tots aquests anys. Home, doncs, en algun moment hi ha hagut. Mai potser en sèrio, però sí que és veritat que, clar, al llarg de tants anys treballant, quan veus que les coses no surten com tu vols o que penses, notes que la gent no trobes potser recolzament, no?, de part de mitjans, llavors sí que de vegades et vens una mica baix, no? Però, bueno, sempre ho hem superat i hem estat intentant fer la nostra música i perquè més que res perquè ens agrada i tampoc teníem molta pretensió de fer, almenys abans de fer alguna cosa molt gran. I llavors sempre, bueno, amb l'ajuda d'alguns amics i ajuda també d'alguns fans del grup que han tirat a nosaltres quan nosaltres hem estat una mica més així, més cap avall, doncs hem pogut sortir i ara mira, estem contents perquè sí, hem fitxat per Subterfuge, el disco estem molt contents, molt orgullosos de que surti molt bé i bueno, amb moltes ganes de tocar per tot arreu, presentar-ho i anar cap endavant. Abans deies doncs, que també era important una mica comunicar-vos amb la gent i donar aquest missatge, aquest toc d'atenció, però aquest missatge no arribaria millor cantat en castellà o en català? Us heu plantejat això? Sí, clar, en el fons és una mica un contrasentit, no? Si vist des d'aquest punt de vista, que cantar en anglès pot ser una barrera aquí a Catalunya i no és un idioma molt sàpigut, diguéssim, però bueno, hem intentat contrastar-ho també al disc on hem posat les lletres en anglès i les hem traduït al castellà perquè aquesta gent que no entengui l'anglès perfectament pugui estudiar-se les lletres, pugui veure-les i més que res també per si algú li fa curiositat perquè també bueno, el tema de les lletres per nosaltres és secundari, no? El que ens interessa més és la música, però tampoc volíem fer una música buida de missatge i buida de sentiment, no? Llavors, volgut estar aquest 50-50, no? De dir, bueno, pues, la lletra que també tingui importància i per donar-li importància, pues, l'hem traduït al castellà al libreto del disc. Doncs anem a això, al que realment li doneu importància, que és la música. Parlem de sonoritat del disc, perquè us relaciona molt amb la psicodèlia dels anys 60 i dels 70, però, no sé, escoltant el disc, algunes guitarres i bateries recorden molt el Britpop dels Oasis o fins i tot els Ash, que també estan tocant el BAM aquest any. N'heu escoltat molta música anglesa, potser els Beatles? Sí, home, realment tot això, tot aquest anàgama que has dit d'influència, és el que hem begut des de principi. Tant de la música de 60, més, potser més psicodèlia, més britànica, com de 90 també, amb l'escena Britpop i el Manchester. Realment nosaltres no ens tanquem a res i tampoc volem dir que, bueno, que som un grup psicodèlic. Nosaltres fem pop-rock, llavors hi ha gent que veu a nosaltres aquesta vena més psicodèlica, més com pot ser més de la costa oest dels Estats Units, de 60. D'altres, més Britpop. Nosaltres preferim que la gent es faci una idea, que escolti la nostra música i que ells mateixos puguin jutjar i dir, pues mira, a mi no em semblen psicodèlics o sí, o tal. A nosaltres ens agrada tot aquest ventall de música que tu has dit i bueno, i la gent després que es faci una idea escoltant el disco. Comes to my mind, I can open the door. She's telling now I must be something more. You can see the signs to the oceans away. I hope that I know what she means. Cars, pictures, t-shirts and boots fade away. Sometimes I need more than I can take. Boss, but I hope that you can see that your life is like a movie to me. She stopped the car in the middle of the road. Lost in her thoughts, a breeze froze her soul. She saw Jesus Christ who was lying on the ground. She said, can feel him. On the path that he showed years ago, you can see in her eyes her lovely open mind. The goal she proposed will come true. She started the car when a man called her name. Smile on her face and the clouds fade away. And she's grown up now. She's glad with the hope in her beliefs. And I hope you understand, and I hope you see the life. You can be together like soulmates again. And I don't know if you still remember my name. You can go where you see shining sun. And I don't know if you remember my name. You can go where you see shining sun. Acabem d'escoltar el tema titulat Thoughts and Beliefs, que què me'n pots comentar d'aquesta cançó? Potser més la sonoritat aquella americana, no?, que em comentaves abans. Sí, jo crec que aquesta cançó està ben, no?, al toque americà. realment és que l'última gira que vam fer l'any passat, a la Fogueta ens vam passar gairebé tots els viatges escoltant molt Grand Parsons, Flying Burrito Brothers o els Birds, i sempre ens ha tirat molt el rotllo country, i volíem en aquest disc afegir aquesta vertiente que potser no es notava tant en anteriors discos nostres ni a les cançons que estaven començant a fer part del disc, i bueno, Jordi li va sortir aquesta composició i a tots ens va encantar. Parlem una mica de col·laboracions, perquè per aquí sentíem una veu femenina també, no? Sí, precisament aquesta és la cosina, és una noia molt maca que canta molt bé, i bueno, li van dir de col·laborar, Jordi va fer molta il·lusió i bueno, ha quedat molt maca, l'escrivillo sobretot, molt, molt maca, adéu. Però altres col·laboracions que també podem destacar d'aquest tercer disc, doncs és precisament la de Jero Romero dels Sandy Drivers, i de fet algunes cançons doncs trobem moltíssima proximitat a aquest grup, i alguns diuen que fins i tot vosaltres podríeu ocupar el buit que han deixat els Sandy Drivers. No sé com ho veus, això. Bueno, jo fantàstic, per mi és un pilot molt gran, això. Jo soc fan dels Sandy Drivers des de fa molt de temps, i els he vist també. I bueno, sempre hem estat escoltant la seva música, la hem vist una mica com un referent nacional, no? La música que fan aquí a Espanya pues no és molt, tampoc, no hi ha molts grups que facin aquest tipus de música, i nosaltres sempre ens hem vist reflexats. I llavors quan vam fer el Lucin You, la cançó, jo li vaig dir en broma al Jordi, ostres, s'assembla una mica a Sunday Drivers, me podríem dir a Jero que la cantés, la llegia en broma, i bueno, el tio s'ho va agafar en sèrio i el va trucar, que van conèixer fa un parell d'anys, i a Jero diu que bueno, li va agradar molt la cançó, i res, al cap de dos mesos ja estava aquí a Barcelona i la va agafar, i realment bueno, va ser un somni per nosaltres. I una de les sorpreses també a l'hora de, no sé, hi hagi una mica d'informació sobre vosaltres, és que incorporeu un instrument doncs bastant inesperat, que és la viola de gamba, un instrument que es fa servir sobretot en concerts de música tradicional. Com ha estat això? Bueno, pues, la veritat és que a nosaltres ens agrada sempre ficar una cosa diferenciada. El disc anterior vam utilitzar molt la sitar, i en aquest disc volíem també un instrument que sigui una mica com a cita, que es posa un instrument diferent, que no s'utilitzés gaire tampoc a la música pop. I realment vam trobar la viola de gamba, que és una mena de violoncello, que s'utilitzava al Renaixement espanyol fa molts anys. I bueno, el Jordi, que hi ha un dels professors que aquí a Espanya fan classes d'aquest instrument, que es veu que només hi ha 3 o 4, i ens va interpretar aquest un tros d'una cançó, és com una mena de versió d'un boceto que es diu Tratado de Glosses, d'un autor que es diu Diego Ortiz, i la veritat és que és un instrument que té un so molt, molt càlid, no? I li dona un punt bastant èpic, no? El tros de la cançó en la que surt. I deies això del sitar, doncs precisament t'anava a preguntar per la vostra també doncs, vinculació d'alguna manera amb Sidoní, no? Perquè també doncs, van cridar molt l'atenció en aquella època el Sidoní per utilitzar també doncs, instruments que diríem que són exòtics. Vosaltres també heu utilitzat el sitar, ara heu incorporat la viola de gamba. No sé si trobeu que també esteu emparentats d'alguna manera amb el Sidoní, amb qui també heu compartit escena a Barcelona. Sí, home, realment, en el fons, nosaltres som molt, molt fans de Sidoní, sobretot de la primera època. Quan ells el 2001 va crear aquella escena així més psicodèlica en la que participaven Sidoní i Carrot, sobretot aquí a Barcelona, doncs nosaltres, el Jordi i jo, anàvem a veure sempre que podíem i bueno, flipàvem, no? Flipàvem perquè era algo molt, molt, molt novedós aquí a Catalunya i a Espanya, i bueno, la veritat és que sempre se't queda algo. També, bueno, ens venia la influència ja de George Harrison també amb el tema de citar. I sí que és veritat que bueno, sempre s'han comparat una mica amb Sidoní pel tema de citar, i bueno, nosaltres és una cosa que ens agradava molt, i en l'anterior disc jo crec que vam experimentar molt amb aquest instrument, li vam treure tot el suc que vam poder, i per això amb aquest nou disc, bueno, encara una cançó sí que apareix, però l'hem volgut deixar una mica més de secundari pel fet aquest, no? Per no quedar-nos enquadrats sempre en aquest rotllo de psicodèlia amb citar. Volíem obrir-nos una mica, i per això l'hem deixat una mica més de banda. Parlant una miqueta més sobre el Sidoní, que doncs, tu ja ho has fet referència, no? Has dit que sou molt fans de la primera època, precisament en l'última època de Sidoní se n'ha parlat molt, de que si són ja molt comercials, de que si han fet un gir que potser doncs, no ha acabat de convèncer molta gent. No sé vosaltres si teniu també aquesta por d'anar creixent i anant cap a derroteros, no? que potser a vegades no acaba de convèncer el públic. Sí, no ho sé, ben, no, jo crec que són, tenen dues vibracions diferents, i d'on van escollir el seu camí, i jo crec que els va molt bé. Sí que els, potser els fans de tota la vida, al principi, pues no els agrada tant, ni en particular tampoc m'agrada tant el que fan ara com el que feien abans. Però bé, jo, nosaltres crec que tenim una carrera bastant diferent, no? Nosaltres no hem aconseguit, diguéssim, una popularitat gran des del primer disco, o per treballar d'una manera i fer les cançons d'una manera, sinó que crec que la nostra línia és més ascendent, no? Anem poc a poc, pas a pas, i ara ens estan coneixent per la música que estem fent ara, i realment no crec que canvien gaire, bueno, no es pot dir mai, no? Però en principi la nostra evolució és una mica més a poc a poc, no? Crec que de cop i volta ara canviem d'idioma, o canviem de la forma de composar i la forma de produir les cançons, jo crec que seguirem la mateixa línia, o bueno, això espero, no sé, mai se sap. Bé, nosaltres ens quedarem ara per acabar l'entrevista amb la primera cançó d'aquest disc. El disc es titula Passport to Freedom i la primera cançó es titula The World is in Our Hands. Què em pots comentar d'aquest tema? Aquest tema va ser el primer que va sortir del disc ja fa un any, i és un tema molt potent, molt directe, amb un riff de guitarra, jo crec que impressionant, no? A nosaltres ens va encantar quan vam sentir el local, i és amb un slide, no? I bueno, és un... Potser sí que és el tema més psicodèric del disco, per les 12 cordes que surten bé per la meitat, i bueno, és un tema que ens agrada moltíssim fer-lo al directe, i esperem que tothom que ens vegi, pues, que disfruti igual que nosaltres. Doncs bé, en el directe, precisament fent referència, ja sabeu que estaran dins del BAM, els Stay, a la plaça Reial. Aquest dissabte va presentar Passport to Freedom, el seu tercer disc, que volíem presentar avui al nostre programa, parlant doncs, amb un dels membres d'aquesta formació. Ivan, que vagi molt bé el concert i bé tota la gira de presentació. Moltes gràcies a tu. Que vagi bé. Adéu. Deixem ja els concerts del BAM i us en recomanem un altre dels que estan per venir les properes setmanes. Concretament, ens aturem a la Sala Apolo, on The New Raymond presentarà els seus EPs reunidos. Serà l'1 d'octubre quan té previst presentar aquesta caixa d'EPs que ha publicat Ramon Rodríguez amb una sèrie de versions de les seves cançons amb col·laboració de gent com Les Charades, Manos de Topo, Pau Ballbé, i els mateixos grups col·laboren en totes les cançons. També han participat els sevillans Maga, versionant La Dimensión Desconocida. Amb ells us deixem. Con mi cara entre tus manos, yo no siento ganas de teatro. No esperaba desprenderme del miedo a aceptar en el bosque. Vamos, vamos, pues es un grave error. Depende Continuem aquest murmuri número 171 amb una de les veus més sinceres i apassionades dels últims anys, amb tendència pel pop de cambra, amb acompanyament de piano i arranjaments de corda i vent. Ja sabeu que m'estic referint a Anthony and the Johnsons, que està demostrant que viu un moment d'esplendor creativa, i això queda reflectit en les cançons que acaba de publicar en un EP que consta de 3 temes propis i 2 versions. En aquest cas, les cançons escollides han estat Imagine, de John Lennon, i Pressing On, de Bob Dylan. Nosaltres, però, en destaquem la tendra Thank You for Your Love, perquè considerem que de tant en tant s'ha d'agrair a les persones que ens aguanten dia a dia i ens donen una miqueta del seu suport. I una cançó és una bona manera de fer-ho. Thank you for your love. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain, thank you. thank you for your love. Murmuri, amb Patricia Palomino. Thank you. I venim d'escoltar Lazy Day dels Beach Fossils, perquè amb tanta pluja ens tornem una mica mandrosos, i donem ara pas al gran Micah P. Hinson, que presenta el seu nou disc com la culminació d'un procés. Segons les seves pròpies paraules, aquest àlbum és el que anava perseguint aquests últims anys i s'ha convertit en una cosa de la qual sentir-se orgullós quan miri cap enrere i camini amb bastó. I hem de dir que a poc hem vist com s'anava transformant la música d'aquest texà, perquè si recordem els seus inicis hem de parlar bàsicament de dolor, i 6 anys més tard sembla que s'hagi alliberat i deixat enrere les males vibracions. També sembla que hagi estat com pujant una muntanya i que ara ens canti des del cim. Ho podeu comprovar amb Sweetness. I amb aquesta bonica cançó us diem adeu. Disfruteu de la música en directe. Fins la setmana que ve. Take one. Sweetness, you can come home with me. Against all hope and sense of decency, sweetness, take off that dress for me. Against all hope and sense of dignity, and the world spins round and I don't care anymore. Oh, sweetness, you can fall in love with me. Against all hope and sense of dignity, my sweetness, you can come be by my side. Against all hope and sense of human pride, and the world spins round and I don't care anymore. And the world spins and I don't care anymore.